Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag. Klokken er lige nu 2:08, og om præcis 24 timer og 2 minutter, der vil De Sorte Spejdere komme med en særmeddelelse. En særmelding. Og en særmelding. Også, ja, det. Og ja, hvis, af historisk karakter. Ja, historisk karakter. Og hvis du har lyst til at høre denne særmelding, jeg vil gerne følge med, hvad foregår der. Så lyt der med i morgen. Ja, men også i dag, vil jeg sige. Men i dag starter vi lidt, kan man sige, ved siden af sporet. Er du klar, Anders? Ja. Skal vi have lyde og sådan noget? Ja, det er måske en meget god idé, men det skal nok være svublyde mest, ikke? Eller nej, når man siger, det er jo en test. Vi tager noget lyde. Okay. Ja, vi skal ikke udlægge den anden quiz heller. Nej, det er også rigtigt. Hvilken af disse fire situationer vil du gerne opleve én gang? Det er en quiz, simpelthen. Test. Det er en test. Okay. Ja. Hvor er den fra? Den er selvfølgelig fra Østrogen.dk. Det er alle gode test. Ja, tak. Ja, tak. Hvilken af de fire situationer? Du ligger på dækket af en luksusjagt og slår på champagne. Mm. Du skrider hen over den røde løber ved Oscar-uddelingen. Du prøver samtlige modeller fra Donatella Versace. Ved et afterparty show slås en popstar om at date med dig. Jeg vil helst det sidste. Jeg vil helst have en popstar slås om mig, fordi fremgår ikke, hvem han slås med. Han gerne vil date med. Modtaget. Toren. Hvilken af dine attributter butter forfører du en mand? Med hvilken af dine attributter forfører du en mand? Med din åbenhed, med din naturlighed, din sexappeal eller din blidhed? Min blidhed. Modtaget. Jeg ser lige. Bagefter kommer, hvilken type du er. Ja. Forestil dig, at du står i bad efter dit fitnessprogram. Hvordan har du det? Erotisk anlagt. Derfor løber der også indimellem en stråle mellem dine lår. Udmattet, tilfreds. Absolut godt. En flirt er nu ikke mere af vejen. En fløt, ikke? Fløt, undskyld. Ja. Stolt. Du vil belønne din udholdenhed med en shoppetur. Jeg bliver så erotisk opstemt, så jeg tisser lidt. Småstrænder lidt. En lille en. Ja. Ja, tak. Fieren. En morgen står din velbyggede nabo på balkonen. En morgen står, ja, ja. Ja, ja. Kun med et håndklæde om lænden og en kaffekop i hånden. Hvad gør du? Du ønsker så harmløst som muligt. God morgen. Du vender dig om på stedet. Du fløjter, om han også har en kop kaffe til dig. Du tjekker dette pragteksemplar ud fra top til tå. Den er svær. Hvad var toren? Du ønsker ham så harmløst god morgen som muligt. Ah. Jeg tjekker ham ud fra top til to. Jeg troede, du ville fløjte ham også. Nej, det er måske også lige at gå. Nej, jeg tjekker ham bare ud med, og så kan han se med mine øjne. Han vil noget. Ja. Din bedste veninde græder ud ved din skulder. Mænd er nogen svin. Og pludselig er der en ejendomlig pigerne spænding mellem jer begge. Ja, ja. Hvad sker der så? Hun omfavner dig venskabeligt og åbner sig over for dig. Hendes læber søger din mund, men det bliver ikke til mere end et kys. Hun er forvirret. Det er op til dig, hvad der videre skal ske. I giver jer begge hen i den erotiske stemning. Vi giver os begge to hen i den erotiske stemning. Ja, det er også, og der vil jeg sige, der mangler nu, at sige, hvad er det plat, hvad er det sex og sådan noget. Ja, ja, ja. Jo, men det er bare de muligheder, quizzen eller testen giver os. Så må man jo vælge den, man bedst kan lide, ikke? Jeg så selvfølgelig bedst, at der stod, du sender hende hjem. Ja, men først sporvogn. Vækkeuret ringer. Du har fra morgenstunden et vigtigt møde på arbejde i dag, men din kæreste lader sig ikke sådan lige forlade sengen. Han berører dig forførisk. Hvad gør du? Du spiller lidt op til ham og venter og ser, hvad der sker. Du står sukkende op af sengen, men i aften. I putter jer, men kun i 5 minutter, så må du stramme dig an. Du er med på den værste. Lige meget, hvor forsinket du bliver. Jeg sukker. Toren. Ja, det er nemlig det, du gør. Det er langt, den her test, det er det, vil jeg sige, men vi har god tid, ikke? Ja, jo, vi har der 2 timer. Og du har fået tuberkulose. Jeg har fået en kedelig tuberkulose. Du er for første gang hjemme hos din nye kæreste. Ja. Da du træder ind i soveværelset, ser du, at der er spejl i loftet over sengen. Mm-hmm. Du tænker, hvor fjollet han vil se på sig selv, når han har sex. Endelig en mand med fantasi. Åh Gud, nu skal jeg godt nok passe på, jeg er ikke sikker kommer til at ligge i en uflatterende stilling. Interessant. Meget ophidsende. Jeg tænker, hvor jeg vil ikke komme til at ligge i en lideflatteret stilling. Det tror jeg nemlig også. Det tror jeg nemlig altid til. Så ligger jeg der i krabbestilling. Så ligger jeg. Hvis du forestiller dig en skildpadde, der ligger på ryggen, ikke? Ligger jeg der på skjoldet og kan slet ikke. Og det er ikke helt forkert, det der kommer nu. Og jeg vil lige afbryde, undskyld, og så sige, kære lytter, forhåbentlig følger du med derude på kontoret, eller i bilen, eller hvor det er. Hvis du holder et sted, eller en trafikkø på en motorvej allerede nu, så rul lige vinduet ned, og så sige, vil du være med, stille lige radioen? Ja, fint nok. Og så ser man, det er sådan, man gør det, ikke? Jamen, det er også, jeg ved ikke helt med resultatet, hvad man gør det her. Jamen, det finder vi det af. Finder vi. Du har en hed sexdrøm. Hvordan udspiller den sig? Er det A, du bliver timevis kælet for at massere ind i olie? Det skal det igen. Jeg har en sexdrøm. Ja, det er altså, hvad går den sexdrøm ud for? Du bliver timevis kælet for at massere ind i olie. Du er bundet, og to mænd tager dig med magt. Du elsker... din elsker er lige så udholdende og umættelig som dig. Eller din kæreste overrasker dig med forskellige sexlegetøj. Toren. Jeg vil bindes og tages groft af to mænd. Det kan vi godt fikse. Ved en firmafest lægger en kollega kraftigt an på dig, vi kan kalde ham Karsten. Hvordan reagerer du? Du tænker, at det sikkert bare er, fordi han har drukket så meget. Ja, den vil jeg godt vælge, uden du behøver at læse de andre. Det er modtaget. Det vil jeg også gøre. Tieren. Du får et gavekort til et tantra-seminar i fødselsgave. Tager du til det? Måske, men du må have en udførlig information om seminaret. Selvfølgelig, det bliver sikkert lærerigt. En pigerne idé, du har været nysgerrig efter at prøve det. Aldrig i livet, det er bare for langt ude. Anden sidst. En pigerne idé. Så er der 2, 3, 4 tilbage, ikke? Ja, tak. Du har længe gået og glædet til en bestemt fest. Hvad kan i sidste øjeblik få dig til at skifte mening og ikke tage med? Din bil vil ikke starte, og det er muligt at få en taxa. Du kan pludselig ikke passe den kjole, du havde planlagt at tage på, da du var ud af døren, knækker hælen på en af dine fine nye stiletter, eller din mor ringer og udspørger dig i en uendelig strøm om, hvor du skal giftes, og hvornår du skal have børn. Jeg er simpelthen blevet for fed til den kjole. Det er den, du tager. Så er der den her... Nej, der er 2 tilbage nu. I en ægte Bridget Jones-stil tager du et par konetrusser på i byen, så du ved, at du ikke får en mand med hjem. Ja. Men tror du helt sikkert, at du ikke lader dig forføre? Hvis manden var Hugh Grant, ville jeg være ligeglad med trusserne. Eller B, jeg ville tage et bad, når vi kom ind ad døren, og skynde mig at skille mig af med trusserne. Eller C, pinligt, at du har faktisk allerede taget en mand med hjem, og du, hvor du nu havde konetrusser på. Eller D, nej, konetrusser er sikkerhed for, at du ikke lader dig forføre. Den sidste. Og endelig det sidste spørgsmål. Der er en erotisk stemning, da du er på bar med en mand. Pludselig kan du føle hans hånd mellem dine lår under bordet. Hvordan reagerer du? A. Ikke offentligt. Du skubber hans hånd væk. B. Du nyder et øjeblik, hvorefter du blidt tager hans hånd væk. C. Du skiller dine lår lidt mere fra hinanden. Eller D. Du stivner. I kender knap hinanden. Og så tager han sig sådan en frihed. Uforskammet. Og du skal være ærlig, Anders. Ja, det er det sidste, ikke? Ja, det er det. Så har vi testen her. Bare et blik, jamen, jeg skal lige tænke over. Kan jeg lige få de sidste 4 igen? Nej, for jeg ved, hvad du vil sige. Nej, men... Uforskammet. Nej. Kan jeg lige få den sidste igen? Altså, det var enten, at du fjerner hans hånd med det samme, at du fjerner hans hånd split, at du skiller dine lår lidt mere fra hinanden, eller at du siger ikke nu, I kender slet ikke hinanden. Jeg vil gerne skille lårene lidt mere. Fra hinanden. Ej, det er sygt. Og så er resultatet der. Ja tak, her er resultatet. Du er nysgerrig, Anders. Ja. Du har en åben seksualitet, og du ved nogenlunde, hvad du vil have, og hvordan du opnår det. Når du er sammen med en mand, så følger du din intuition, og du får en masse skønne oplevelser ud af det. På grund af din spontanitet og ukompliceret seksualitet, skal du passe på, at du ikke lader dig forføre af enhver beundrer. Dybt i dit hjerte leder du efter en mand, der ikke blot deler din seksuelle nysgerrighed, men som også ikke elsker dig oprigtigt. Fokuser derfor lidt mere på din elskers personlighed, end på hans sexappeal. Østrogen er bare et fedt sejt. Det er så fedt. Det er det. Kan du ikke spille et stykke musik? Det kan du stole på. Velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejder. Som altid kan man på vores hjemmeside dr.dk/spejder klikke, hvor der står playlister, så kan man se, hvad det er, vi spiller i programmet. Men Anders Lund Madsen, det her var for din CD. Ja, det var det lame, de englænder. Ja. Og det er noget Gabriel. Gabriel. Der sker så meget rundt om ørerne på os, og det her program, vi har i dag, er så pakket med action, at jeg er helt angst. Det er for første gang i min tid som radiovært, at jeg reelt er angst for et program. Er det rigtigt? Ja, der er næsten for meget stof. Ja. Også fordi vi har jo det, der hedder en dark horse i stedet her, eller ikke i lokalet, men her i bygningen, ikke? Der sker det 10 minutter over 12. Ja. Efter vi har været på arbejde i 6-7 timer. At vi bare sidder. Vi skal finde på noget anderledes. Vi skal finde på noget spændende. Det er crazy. Noget craziness. Skal noget crazy. Så. Så ser det vi eneste crazy, vi kan komme op med, det er, at vi tænker... Kan vi ikke få... det er sådan, at Thomas, vores journalistpraktikant her på programmet, han er jo en del af det, der hedder jobrotation. Det vil sige, at han er her på P3-afdelingen. Ja. Redaktionen er han i 6 måneder. Så skal han videre til DR Nyheder i 6 måneder. Så skal han i BAU i 6 måneder. Ja. Så skal han i DR Biler i 6 måneder. Ja. Og så skal han tilbage, skal han op i DR, det hedder Continuity i 6 måneder. Ja. Og så skal han også være 6 måneder i DR's reception. Præcis. Og så tænkte vi, nu når han alligevel skal alle de her ting, kunne man så ikke tage forskud på glæderne? Ja. Og så sætte Thomas, vores praktikant, journalistpraktikant, ud i receptionen. Han er vel mere en DR-mediepraktikant efterhånden, ikke? Jo, det er han vel egentlig. Og man kan sige, DR's reception i DR-byen... Det er jo vores ansigt udadtil. Er jo sjovt nok, der hvor det allerførste møde, man får med Danmarks Radio, når man besøger os rent fysisk. Og der er også en lille... Det er receptionen derude. Ja. Og der sidder de mennesker, og det er uanset, det er det gylde, hvilken virksomhed man er i. Skal man altid være gode venner med receptionen? Fordi at det er dem, der sidder på der, hvor man kommer ind og ud. De sidder på taxabonger, hvis man har det i virksomheden. Ja. De sørger for, at dine gæster kan komme stille og roligt ind. Ja, hvis der er afleveret noget chokolade, og der er ikke nogen, der ved, hvad man skal have, så kan man måske få det. Lige netop. Hvis det er, at der er nødudgang, man bruger som døre, hvor man skal ud og ryge, så er det dem, man skal have tilladelse af. I det hele taget er det virkelig som virksomhedens epicenter. Det er dem, man skal være gode venner med. Ja. Og Thomas? Ja? Thomas, hvad er du på? Jeg har faktisk klædt ret flot på i dag. Et par sorte jeans. Og man indskyder, du er altid flot klædt på. Tak skal du have. Jeg har mistet et par bukser i weekenden, men nok om det. Ja. Jeg har en fin trøje på, og så en meget nedringet t-shirt. Så jeg er det, man kunne kalde flot. Og jeg er kommet i rigtig godt selskab hernede i receptionen. Jeg er allerede blevet taget rigtig godt imod. Ja. De er nemlig rigtig, rigtig søde hernede. Ej, det er jo ikke for at være efter. Man kan sige, det er jo det gode hold, der er på arbejde i receptionen i dag. Ja. Selvfølgelig er der også gode og dårlige dage i receptionen. Og i dag, må vi sige, der har vi valgt en af de virkelig gode dage, du skulle derned. Ikke? Ja, det er en A-kæde. Det er en A-kæde, ja. Det er første holdet. Lige nu sidder Line på Kongepladsen. Kan vi dvæle lidt ved Line? Ja, lad os dvæle ved Line. Ja, der vil jeg bare sige, at lyttere af programmet, faste lyttere af Det Sorte Spejder, kender Line. Fordi for cirka halvandet års tid siden i eftermiddagsfladen, der havde vi en direkte telefonsamtale med Line i receptionen om noget en kopi eller en model af DR-husets koncertsal, som arkitekten skulle afhente, som stod dernede, var arkitekten kommet. Imens vi snakker med hende, så er der en, der er ved at bruge den forkerte dør ud af DR-byen. Ja, det er noget, det gør. Der lyder det sådan her. Skal der ikke være en vej, du bruger dig svingdøren? Sådan råbte Line efter en af folket på hør. Skal der ikke den vej, du bruger dig svingdøren? Men hun er altså på arbejde i dag, ikke? Det er hun, ja. Hun sidder lige her på det, man kalder Kongepladsen. Mm. Og det er ikke uden grund. Hvorfor? Ja. Jamen, som jeg har set det, er der selvfølgelig to meget, meget kompetente medarbejdere her. Men Line har allerede nu, tror de, karakter ved at være så fantastisk sød og venlig. Men hun vinker nu afværgende med hånden. Jeg ved ikke lige, hvad... Har jeg sagt noget forkert? Det ligner mig ikke. Men... Skal der ikke den vej, du bruger dig svingdøren? Det, der sker, er, at jeg på et tidspunkt kommer herned og siger hej til Line, og hun så siger, åh nej, jeg vil ikke skrige i radioen i dag. Det har hun allerede gjort, kan du sige til Line. Det har hun allerede gjort, det har hun allerede gjort, fordi at, du kan sige til Line, det er sådan, vi optager vores udsendelser. Ja. Så bliver de jo, bliver de gravet ned i den amerske muld, eller lort, affald, og så bliver de, kan de graves op om 350 år, så kan folk sidde og sige, nå, det var sådan radiomediet lød engang. Ja. Det var før wifi og internet. Man kan også, hvis man skal have den ned som podcast, Anna. Ja. Så kan man få den ned på en CD. Det kan man. Nu skal vi se, Thomas, hvem ser du ellers på? Det er sjovt, de siger det, fordi at lige nu kigger jeg rundt. Jeg kigger op mod rulletrappen. Ja. Jeg kigger ud mod svingdøren. Ja. Der er ingen mennesker. Absolut ingen mennesker. Skal jeg sige det, hvorfor? Hvorfor? De sidder og hører radio. Jamen, det kan de jo lige så godt gøre hernede, når det er her, vi sender fra. De sidder og hører brødrene på B4. Nå, de hører brødrene, du. Nu kan jeg se to mennesker, der er kommet ud af elevatoren. Nå, hvad sker der nu? Og nu kommer der en mand ind ad svingdøren. Men han taler i telefon. Kald ham over. Nej, men så. Hej så. Hvad skal du? Jeg skal indenfor. Har du et kort? Nej, ikke noget. Er du skrevet i døren? Ja. Hvad er dit navn? Lasse Kokkern. Kan du se ham, Susanne? Ja. Der var han. Ved du, hvor Ivan sidder? Ja. Lasse ved, hvor Ivan sidder. Så nu bliver der printet et gæstekort ud til ham. Et gæstekort, som Thomas, på hele den her sag. Det er mærkeligt, at du står og snakker med dig selv. Lad nu bare, som om du arbejder dernede. Det er jo ikke en reportage. Ja. Jeg printer lige et gæstekort ud til dig. Og du får lige sådan en fin plastikfolder her. Fint. Hvad skal du? Godt. Jeg skal indenfor. Okay. Jamen, har du en plan efter det? Jeg skal se TV-avisen. Åh ja, spændende. Jamen, værsgo at komme indenfor. Og nu gør jeg det, jeg trykker ham indenfor. Værsgo. Og så har, du bruger dig svingdøren? Så har Lasse penetreret det her byen. Og nu er der kommet et grønt bud. Nej, hvad er der? Hvad er det til? Har du post? Ja. Spørg om jeg holder dobbeltparkeret. Holder du dobbeltparkeret? Nej, det gør jeg dog ikke. Du er måske på cykel? Det kan du tro. Det forklarer hjælpen. Hvem er det her post til? Jamen, det er her til DR Byen. Det er noget inden for informationsforlag. Fantastisk. Træd på det, rive midt over, gør et eller andet, det er garanteret et eller andet. Det er et brev til TV-avisen. Claus Bundgaard. Spændende. Skal der ikke selv være, du bruger dig svingdøren? Og nu er det som om, det vrimler med mennesker. Nu står der to. Ja, ja. Thomas, ved du hvad? Du klarer bare dit job, og så vender vi tilbage senere, ikke, gamle dreng? Fantastisk. Så sidder han derude de næste par timer, og så hvis vi har behov for indhold i programmet, så kan vi lige skrue op og høre, hvordan det går derude. Jeg synes, det går godt. Og det fede er, at vi kan jo skrue op. Og vi kan også skrue ned igen. Lige netop, uden Thomas ved det. De hedder Wong Boys, de danske, og nummeret hedder Get Your Fuck On, og det er rent faktisk ikke fordi, det er bare en lille bonusinfo. Ja, ja. Og alle siger det sikkert, hver gang de spiller Wong Boys i radioen. Men Simon Kvams lillebror, han er med. Det er da ikke sindssygt. Hans lillebror? Ja. Jeg har en idé. Det er faktisk en lytter, der har givet os en idé på et tidspunkt, når vi stiller om til Thomas. Så kan du godt sige, at du har fået en idé. Nej, det er en lytter, der har sendt til os. Ja, vi skal lave det, at man skal lave gætte en person med Thomas derude. Så gør vi det. At Thomas, han får to post-it notes. Mm-hmm. Så skriver han et navn ned på hvem ham. Så kommer der en tilfældig mand ind i receptionen, så skal han tage den post-it ned i hovedet på ham. Og så står der for eksempel Eisenhower. Og så ham personen, der kommer ind, skal skrive på en gul post-it note. Han skriver så for eksempel Ricky Martin. Og så skal Thomas gætte, hvem han er, og ham den anden skal gætte, hvem han er. Det kan sgu da bare læse på sædet. Nå, men han kan jo ikke, Thomas kan jo ikke sige sin egen sæde. Det er jo hemmeligt. No! Okay. Hvem er jeg? Er jeg en gris? Er jeg en mand? Eisenhower, en film er svær, den er. Ja. Var modstander eller advaret af... Ja, okay. Den synes jeg er god. Vi har et lille klip, også internt fra Danmarks Radio, for det er sådan, at ofte bliver vi jo afbrudt også her i programmet af det, der hedder en trafikmelding. Vi ved det ikke. Og det, der sker, det er, at så er der et epicenter et eller andet sted her, det er, hvor at de siger, der er en spøgelsesbilist, eller der er en eller anden idiot på vejen, som kører helvede til. Det bliver vi nødt til at advare folk om. De går ind, og så har de den store røde osteklokketelefon, der kan afbryde alle signaler. Alle signaler i hele Danmarks Radio. Der bliver sendt ud af DR, ikke? Ja. Og det, der er meget fedt ved det ofte, det der ofte sker, det er, at du også får den, når du ligger og kører rundt i Humlebæk-området, eller i Korsør-området, eller i Varde-området. Ja, ja. Så får du at vide, når du ligger og kører rundt omkring Ikast, at der i øjeblikket er fire vilde hesteløs på motorvej E45 ved Gæsser. Mm. Og det er jo ret fedt at vide. Men så sofistikeret systemet ikke blevet endnu. Nej, men hvis jeg sad med men egentlig ville jeg svare, vi startede jo tossen, der kørte imod retningen, som fik det at vide. Ikke? Ja, det kan vend om, kammerat. Ja, spas så. Nu holder du ind til siden. Kan du se alle dem, der kommer imod dig? Det er dem, der har ret. Ja, det er ikke andre. Her er et eksempel fra i går aftes, hvor en trafikmelding om en spøgelsesbilist forvirret speaker. Man kan sige, selve budskabet er i sig selv jo ikke særlig morsomt, men man kan bare se, hvor presset de er i trafiktjenesten her. Præcis. I Danmarks Radio. Her er DR Trafik med en melding om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E20 Vestmotorvejen i vestgående retning, men i østgående, han kører på E20 Vestmotorvejen i vestgående spor, men i østgående retning, og han er sidst set ved Sorø. Det er altså trafikanter, der kører mod Øresund, der skal være opmærksomme. Der er en spøgelsesbilist, og han kører altså i det vestgående spor. Ja, så kan man sige, så sidder den jo lige i skabet. Men jeg tror faktisk ikke, han sagde det rigtigt. Jeg tror bare, vi skal lade den ligge. I midten var den rigtigt, men så blev den forkert igen. Ja, men det fanden skal han også gøre. Det er bare, han har fået at vide, trafikmelding! Nå! Skal du tage osttelefonen, ostklokken, kom, bi, bi, bi, bi. Ham, der rigtig gør det, han sidder på lokum, og så sidder ham her. Ja. Det er sådan en deres Thomas. Har du lidt smånyheder? Jamen, det er bare fordi, at Anders, du har været ung, ikke? Jo. Ude i Ølstykke. Du har vel også været dreng. Knæk, som man siger. Ja. Og har du lavet skarnstreger som knæk? Ja. Har du, når man siger skarnstreger, så siger man også efterår. Mm. Fordi der er alle mulige sjove ting, der falder ned fra træerne, som man kan æde og stjæle og kaste efter hinanden. Præcis. Men hvis man gør det i Rønne, så skal man til at tænke sig om. Nå. Jeg læser bare op fra Bornholms Tidende i dag. Ja. En 35-årig mand foretog tirsdag eftermiddag, altså i går, en civil anholdelse af to 15-årige drenge. Jeg hader ham allerede, men det bliver værre. Bare det, man foretager en civil anholdelse, er, men skulle man... Ej. En af drengene brækkede armen, og den voksne mand risikerer nu at blive sigtet for vold. De to drenge havde kastet en kastanje mod mandens bil, så den fik en bule, da han kom kørende i Sankt Mortensgade i Rønne. Drengene stak af, men manden fangede dem og tvang dem ind i bilen. Manden mødte op på politistationen med en stortudende 15-årig, fortæller vagtchefen ved Bornholms Politi til Ekstrabladet.dk. Det viste sig, at drengen havde brækket sin ene arm under anholdelsen, og politiet måtte prompte fragte ham til skadestuen. Hvad sker der? Politiets jurister skal nu vurdere, om der er grundlag for at sigte en 35-årig for vold. Det er sådan en magi. Det er bare sådan en slap af. Så skal du. Men det er også helt, helt ny Mitsubishi Galant, ikke? Jo, jo, jo. Top guide. Jo. Der er lige en trafikmelding. Hvor er blik, du? Her er DR Trafik med en melding om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E20 Vestmotorvejen i vestgående retning, men i østgående, Han kører på E20 Vestmotorvejen i vestgående spor, men i østgående retning, og han er sidst set ved Sorø. Det er altså trafikanter, der kører mod Øresund, der skal være opmærksomme. Der er en spøgelsesbilist, og han kører altså i det vestgående spor. Ja, dejligt over. Vi skal selvfølgelig understrege, at der kører ikke nogen spøgelsesbilister. Nej. Alle, der kører i vestgående spor på E20'eren vestpå, kører i vest. Ja. Eller, de kører mod... Men så er alle folk, det er ikke smart at sende falske trafikmeldinger. Nej, hvis man havde givet at lytte lidt efter, så havde man hørt, at det var humor og spas. Og til alle dem, som siger, at det er helt i orden, at en eller anden psykotisk mand har brækket armen på en 15-årig, som har kastet en lille bitte kastanje på en bil i en gade, hvor man kun må køre 40 km i timen, at så kan knægten lære det. Og sammenligner det med, når folk de står og kaster kampesten ned mod 100 biler, eller biler, der kører 100 km i timen på en motorvej. Det er ikke helt det samme. Jeg er ked af at sige det. Men okay, alle dem, der har skrevet ind nu, de har åbenbart aldrig nogensinde lavet problemer. Altså, de har aldrig lavet narestreger af det, de var små. Jeg har tyret kastanje efter ting. Jeg har også ballet de der pærer op i telefonledningerne. Jeg har engang spillet en cykelkæde op, så hele byen lå... Ølstykket lider stadig under det. Så er jeg pisset indenfor på Toftøjskolen. Har været rimelig frækt. Men okay, godt der ikke var nogen, der kom og brækkede den på mig. Kan du se det? Ja, så er det været. Ja, det er ingen anden. I dag har vi jo... Men det er jo det samme, nej, men jeg har det sådan lidt, at alle dem, der skriver nu her, der kører bil, hvis de ikke overholder deres vigepligt i stedet, så synes jeg, det er oven, politiet måtte skyde dem. Det er lidt det samme, de mener. Der har jeg det sådan lidt. Hvis man kørte over for rødt, eller kom til at gøre en eller anden trafikforseelse, så skulle det have 18 klip i kørekortet med det samme, og livsvarigt fængsel. Og det er til René P. blandt andet, og det er til Anders, og det er til Lars, og det er til alle de andre, der har skrevet, at drengestreger, det skal straffes med en tur på Guantanamo, og en brækket arm og 4 skud lige tætningen. Sæt lige tingene i perspektiv, proportioners rette hylde, ikke? Ja, det var en Mitsubishi. Galant. Nu skal vi vinde os... op til receptionen. Fordi, ja, der er jo... Thomas, vores journalistpartikant, sidder altså ude i receptionen og er i jobtræning i dag. Ja, det kunne være meget spændende. Og vi skruer bare op, tror jeg. Faktisk. Altså, jeg har ikke noget antal. Så, I skal en af gangen. En af gangen. Ups. Ikke, piger? I kan også, jeg kan også lukke jer ud herover. Værsgo. Sådan. Tak for i dag. Hej, hej. Hej. Det er alle dem, der er ankommet. Ja, okay. Kan du se, hvornår jeg er kommet? Oh, tak skal du have. Hej, hej. Nå. Nu er der lige pludselig mange mennesker. Skal der ikke selv være, at du bruger dig svingdøren? Fantastisk. Hvad laver du, Leila? Programmer sat op her. Okay. Spændende. Ja. Men sker der ikke normalt lidt mere, end der gør lige nu? Jo. Perfekt. Nu kommer der en ung mand med hue. Skal han lukkes ind? Det får vi lige se. Nej, han skulle vist bare ind og købe et eller andet derinde. Ja. Nå, ej, jeg glemte at lukke døren. Hej. Sådan. Så er der lukket igen. Perfekt. Anders. Thomas, synes, der er nogen, der går ind derude, ikke? Ja. Som nu laver lidt drengestreger. Ja, så skal du brække armen på dem. Så prøv at gå og brække armen på armen på en af de der. Hvis der er sådan en lidt 14-15 år. Der kommer en gymnasieklasse lige om 10 minutter. Brække armen på dem. Jeg brækker armen på dem til mindst 10 år. Også fordi, at ham du ved jo ikke, hvad det er, de kaster med. Nej. Altså, så det er jo helt fair. Kastanjer er drabflåben. Ja, lige netop. Så skal man bare brække armen på dem. Brække armen. Gør det. Lige det. Hvad sker nu? Oh, perfekt. Tak. Skal jeg tage alle de der sæder derud, eller hvad? Det må du meget gerne. Det var Hasten, Herlev Gymnasium. Nå. Tak. Vi har netop fået at vide, at ham der, der blev kastet kastanje efter sig, ikke? Ja. I Rønne, han så. Kørte i en Hyundai. Så er det derfor, at han både har lyst til at brække armen på en. Og så er der nogen, der skriver, hvad nu hvis det var jeres egen bil, det gik ud over. Så havde vi løbet og brækket armen på. Det er jo noget andet. Så havde jeg skulle have forsikringen klar. Jeg havde ikke gået og gjort mig yde. Det er sjovt at lave drengestræde. Jeg skal fortælle om drengestræde. Det er sjovt at lave drengestræde, det er, at man gør det selvfølgelig, fordi at nogen skal råbe efter en og løbe efter en. Ja, lige netop. Og så når man bliver fanget, så er lejen slut. Så siger man, det kan da godt dæmme næste gang, kammerat. Så kan der lære det. Og så bliver man sådan lidt, åh nej. Og så kommer man hjem og så laver det om et par dage igen. Ja. Det er det, der hedder drengestræde. Der, hvor han går ligesom ud af rollen, det er, han er begyndt at brække armen på folk. Ja, det er måske også lidt. Og tvinge dem ind i bilen. Eller lege politibetjent selv at gøre det. Men han har nok læst i avisen, at politiet ikke har tid til at køre til store kriminalhandlinger, som det er jo. Og så bliver han nødt til selv at foretage. Og så må han jo hænge hvid klud på køleren og køre over for rødt. Skal vi ikke tage det, der hedder en god gammeldags programoversigt? Jo, det var en god idé. Jeg kommer til at rive min af. Velkommen til programmet, det har vi sagt. Vi har petit krimihistorie fra provinsen, har vi haft. Thomas sidder i byens... Hvad det er byens reception. Det gør nemlig. Og så er der et nyt segment. Karrierevejviseren. Kære lytter, hvis du sidder derude og tænker, hvad kan jeg blive? Hvad kunne jeg godt tænke mig at være? Jeg står ved et vadested i livet. Hvad vil jeg være, det jeg stadig er? Eller vil jeg hellere have noget på stepstolen? Så gælder det bare om at lytte med. Mm-hmm. Fordi at vi vil godt vise, hvordan kan man blive den danske udgave af Sarah Palin. Den amerikanske vicepræsidentkandidat. Ja, det er Inger Støjberg. Hvordan kan man få så fed en fantastisk politisk karriere som Inger Støjberg har fået. Så har vi efter et par ugers, kan man sige, behagelig ro igen kommet til at se Godmorgen Danmark. Det var sjovt. Ja, Godmorgen P3. Nå, det var sgu undskyld. Ja, men det er også fordi, hvorfor skal alle programmer, der sender morgen, hedde noget med Godmorgen? Se mig, Godmorgen Danmark, Godmorgen P3, Godmorgen. Det er da også rigtigt. Kast en kastanje efter dem, eller bræk deres arm. Ja, et klip fra Godmorgen P3 i morges om tasker. Ja. Så skal vi forbi Deadline anden sektion, så skal vi forbi P1, og så skal vi også spille tillidsbingo. Og så skal vi jo spille en masse god musik. Anders, når du siger god musik, så spænder jeg karabinen på min forladerrifle. Og hvad er det? Har man ikke en forladerrifle? Nogen har! Jeg ved ikke, jeg har glemt det måske. Nej. Hopsan. Det er Kings of Leon. Den har du lige købt, godt, David, og du har købt den for dine egne penge. Jeg har købt for mine egne penge, fordi at pladeselskabet åbenbart ikke har valgt, at Kings of Leon skal spilles i De Sorte Spejder, så et andet eller eksemplar. Nej. Der er ingen grund til at hisse sådan op. Nej, vi skal være gode. For det er et rigtig, rigtig dejligt nummer. Jeg har fundet to nedfaldsæbler. Skal vi ikke gå og kaste dem efter nogle biler? Jo, der er en fotooptagelse over på den anden side. Der er en filmoptagelse med Kimbodja. Kimbodja, se mig. Det er Kings of Leons nye album, der hedder Only by the Night. Jeg har lige købt det tidligere for en time siden på iTunes, så jeg skal ikke kunne sige, om det er rigtig godt det hele, men der er allerede flere lytter, der har skrevet. Der er to numre på det. Albumet, der ikke er gode, resten er gode. Det her hedder Sex on Fire. Der er en, der har skrevet, at han engang har urineret i en kartoffelskræller på en efterskole, har han sms'et ind, og det var der lidt af en drengestreg. Men nu, når vi er i gang, så lad os da bare få dem alle sammen. Jeg har engang, men det var ikke rigtig drengestart. Men jeg synes også, at vi er ud over mig selv. En, der hedder Steffen, tror jeg, hedder jeg. Vi har engang smurt os ind i lim. Kontaktlim. Og det var ikke seksuel karakter på den måde. Og så stod vi bare op på stien, der hvor jeg boede, og min forældres hus lå op lige til en sti, hvor alle cyklede ved. Og så stod vi så som sådan nogle tosser inde på strøget, der er klædt ud som fredsgudinden eller et eller andet, der står helt stille. Nå, så var I statuer? Men nej, det var ikke meningen, vi skulle have været det, men det blev vi, fordi Carlsons superklister, den stod bare. Men det synes jeg, det er jo ikke nogen enig skarnstreg, for det er jo rettet mod det er bare dumt. Mig er en, der hedder Rikke, en, der hedder Jarvi, bandt en, der hedder Paul, til et piletræ og smurte ham ind i honning for at se, om det med myrene passede. Og gjorde det? Ja. Ah, hvor godt. Jeg har engang overmalet hele skydekælderen. Det har jeg også fortalt før radioen. Der er ikke nogen, jeg ikke har fortalt. Nå, men det er nok nogen, der har. Ja, sikkert. Men det er bare... Men det sker... Og det er seriøst, det jeg siger nu. Der er også flere, der har skrevet nu, at... Ja, jeg ser konturen af et tema. Ja, hvordan kategoriserer man drengestreger? Ja. Og jeg vil sige, det er klart, hvis folk, der står på en motorvejsbro og kaster sten ned på biler, der kører 120 km i timen. Der er vi overkant af en drengestreger. Ja, det er jo sygt. Eller folk, der skyder med luftgevær mod tog, der kører forbi. Det er fuldstændig sygt. Eller folk, der løber rundt og sætter ind til biler. Men det er stadig så politiet, der skal, man skal ringe til og sige, skal de klare den? Mm. Som en af dem har skrevet en gang, der var nogle knægter, der havde kastet nogle snebolde på hans bil, og så var der en bule i et eller andet i bilen, og så fik han fat i ungerne, kørte hjem til deres forældre, og så klarede forsikringen resten. Man kan også godt få forsikringen til at klare det, uden at man kører dem hjem til forældrene. Men der, hvor vi blev sådan lidt, det der med, at man behøver at brække armen, uanset om man havde 15 eller 10 eller 25, det har man nogle andre til at klare. Ja, og straflån. Og så er der sådan en, der skriver, om det er sikkert også bare drengestreger, når de sætter ild i biler i ishøj. Prøv, det er jo, hold nu op, det er jo to vidt forskellige ting. Ja. Men jeg ved ikke, hvad det er, folk, undskyld mig, så hvorfor det skal være så sort og hvidt. Nej, men det er noget med biler. Ja, men så bliver folk... Hvis der er en bule i min bil, jeg bliver da sindssyg. Ja, jeg bliver da fuldstændig hamrende sindssyg. Men så ringer du til ham der tossen med brillerne, og med hende, den anden toss, der sidder nede og med lavkagediagram for reklamerne, og så siger du, min bil har en bule. Lige netop, og så klarer de den. Ja, det lover han i reklamerne. Ja. Han lover det, og han er fra rabatten, så den passer. Ja, det er faktisk rigtigt. Og det er derfor, den reklame også hænger så godt sammen. Ikke? Ja, fordi at man, altså, det er ikke noget med, ligesom Mick Jagger sælge sin troværdighed. Nej, det er her, der investerer man sin troværdighed. Nu er Susanne Bjerghus også med i de der Netto-reklamer. Ja, og den eneste, og ved du, det er... Den eneste, der ikke har været med endnu, og der er rigtig kendt, det er dig, Anders. Ja, men... Nej, men de kan godt lide de der Netto-reklamer. Det skal være sådan lidt... Det skal være det er kendte, der har kendt. Det er Fatman, ja. Det er Mads... Det er hele monopolet, i øvrigt. Vi mangler lige Mads Steffensen, ellers alle andre havde været med, ikke? Ja. Så er det Susanne Bjerghus. Hun er så også med nu. Ja. Og du ved jo, hvad de har fået for det, kan jeg forstå, for du er blevet 100.000. Tilbudt. Det er jo altså, det er fandme en lav sat pris. Ikke fordi det ikke er mange penge, for det er det jo. Men for en helt troværdighed, så er det altså ikke meget. Men Susannes Bjerghus troværdighed. Nå, der er så Jeg var jo røget for et stykke tid siden, kan man sige. Hun er jo sur på Kasper Bech Holten i dagens udgave af Ekstrabladet. Over at han havde forladt Gud og fred, ikke mindst være med hende. Camilla Bech Holten. Under den her kræftsygdom, han har forsvundet, og så mener hun, at det er dårlig opdragelse fra Kasper Bech Holtens forældres side. Yeah. Og så kan man så sige, som der er også andre medier, der har spundet over i dag, så vi låner lidt det, vi stjæler den faktisk, og siger, jamen Susanne, det er da også godt, at han knægtede Oliver Bjerghus, som der har du virkelig også taget det godt af ham, der har du virkelig været en perfekt mor, kan man sige. Yeah. Han er jo ikke, altså han er jo sød rar, men han er jo helt blæst. Altså, så der kunne man måske godt lige have hanket op i søndag. Bjerghus er en god dreng, tror jeg. Jeg har aldrig mødt ham, men jeg tror... Jeg har mødt ham nogle få gange, og han er rigtig, rigtig sød. Jeg tror, han har lidt stofproblemer, som jeg ikke er så glad for at høre om. Men der er Susanne. Det er den gode opdragelse, der har gjort, at han er sådan. Og der vil jeg også sige, at Oliver heller aldrig selv nogensinde sagt, at han vil vinde Nobels fredspris en dag, trods alt. Det skal man lige sige. Han er en rigtig sød dreng. Ja. Rigtig, rigtig sød dreng. Mm. Og drengestreger kan man vel også kaste ham ind under. Ja. Skal vi lige skrue op? Nej, skal vi have et stykke musik? Må jeg have lov at spille? Ja, det synes jeg er en god idé. Det er en, der har bedt om det, er en af lytterne, og jeg synes, vi har de bedste lytter i verden. Vi har verdens bedste lytter. Uanset om vi er enige eller uenige med dem, så har vi verdens bedste lytter. Og det er det, og også dem, der kendetegner et godt forhold. Ja, lige præcis. At vi har plads til den forskellighed. Og den hyldest til det, så vil vi nu spille den musik, der kommer nu. Sådan skal det være. Det er faktisk Onkel Danny. Bare tænd for den. Jeg kan ikke tænde, fordi den kommer fra Dalén. Nå, så skal jeg tænde. Hyldest til hverdagen med Dan Turell. Det er en hyldest, så lad os tage den helt officielt. Til dig, kære lytter af Det Sorte Spejder, uanset om du er enig eller uenig med, hvad vi siger. Ja. Uanset om vi er enige med dig eller uenige med dig. Nu lyder det næsten ligesom Dan Turell. Jeg prøver at se det. Ja. Så er det her den over. Til alle jer, kære lyttere. Derude i trafikken. Tak fordi I lytter med, på trods af hvad som helst. Alt det, hvor vi lukker ud. Ja, hey. Hey. Vi har lige vundet en pris for sådan en gang. Det er utroligt. Ja. Her er Dan T. Ja, det er smukt. Vi har verdens bedste lytter, og nu lår rent faktisk folk sms'er bare virkelig dumme ting, end de har gjort. Jeg ved godt, det her det udvikler sig lidt til en blanding af Straks og mig og Morten Ræsen og Sara og Felix og hvad de hedder, Alfornes-programmet. Men det er kun godt. Det er fantastisk, at der er en, der engang har rendt rundt, og det er jo ikke fordi, det er se mig, hvor frækt det er bare godt fundet på. Han har taget en masse gamle aviser og gået rundt og solgt til ældre mennesker og sagt, at pengene gik til et godt formål. Det er sjovt. Altså en, der hedder Birgitte, der har skidt i centrum, vi kunne centrifugen i vaskekælderen og tænde for den. Altså en ting er at skidt i centrifugen, men så bagefter har jeg åndsnevældet nok til at tænde for den. Det er kunst. Nå, nu er der nogen, der skriver her, at vi trækker i land, fordi vi sagde det der. Der er mange, der skriver, men hvis man kun har en ansvarsforsikring, jamen så er man en idiot. Og hvad så med vores selvrisiko? Få en bedre forsikring. Der er cirka 1,5 minut til Mie Rasmussen er klar med betrænigheder, men ude i receptionen, der er Thomas. Så kommer resten, og så kan I begynde at få sådan nogle her. Jeg ved ikke, hvad hedder du? Maria. Ja, så den her til dig. Og hvad hedder du? Camilla. Camilla? Camilla. Ja. Så den her til dig. Og hvad hedder du? Theresia. Theresia. Den her til dig. Navn, mand. Og der er også en til drengen der. Er det Øregård Gymnasium, Thomas, der er på vej? Nej, det er noget Det er Neum Gymnasium, vi har fået besøg af. Hvad de skal. Se mig. Vi skal være med i Pigerne mod Drengene. Det er det? Et program, et quizprogram, tror jeg faktisk, det er. Om sex og kærlighed. Sex og kærlighed. Spændende, spændende. Thomas, er det klassens frække dreng, du lige har fat i? Det spørger, hvad hedder du? Ida. Er det klassens frække dreng, jeg lige fik fat i der? Oh, yes. Siger du. Værsgo, så er der også sådan en til dig. Og Anders Dykker, så klassens frække dreng. Det er jo ham, der har den store tid lige i gymnasiet og bagefter til at slutte. Så er han færdig. Thomas, han er i øjeblikket ved at udlevere det, der hedder gæstekortet i receptionen til en klasse, der til sydnadende skal ind og være med i et fjernsynsprogram. Der hedder Pigerne mod Drengene. Var Iben? Nej, det er det meget. Og er du også fra Neum Gymnasium? Perfekt, værsgo. Thomas, hvad nu hvis er der nogen, der er lidt mørke i huden? Så skal du passe på ikke at lukke dem ind. Hvad jeg vil? Hvad vil du? Hvad skal jeg sige? Ja, det ved jeg heller ikke. Er du fra Neum Gymnasium? Ja. Hvad klasse går I ind i? 3H. 3H? Nå, så er det studenterhue næste år. Ja, det var nice. Spændende, spændende. Og du har bil, kan jeg se. Hvad er det for en? Det er en Lupo. Er det far, der har betalt? Hold da fest. Er det far, der har betalt? Ja, ja. Nej, det er ikke min. Nå, okay. Men den kører langt på literen, som man siger. Prøv at spørge, hvis nogen kaster en kastanje efter, når hun vil brække deres arm. Må jeg spørge dig om noget? Ja, du har 3 sekunder. Kan du ikke kaste en kastanje efter mig? Jo, gerne. Så brækker din arm. Vi vender tilbage med Thomas og flere dejlige anekdoter her i programmet. Efter sporten er på trænet. Her er vi i Rasmus Nyderne. Klokken er 15. Sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere i dag. Her direkte fra DR-byen, hvor klokken er 10 minutter over 3. Det er den 1. oktober i dag. Ja, det er det. Efteråret starter. Ja. Mm. Og det er tid at kaste med kastanjer. Kastanjerne kaster jo ned i hovedet, og så kommer man brække grenene på træerne. Så de kan lære det. Vores journalistpraktikant Thomas Skov Fantafetefejten, han sidder netop nu i DR-byens reception, og vi har bare sat ham derud, fordi de tænkte, kommer der noget morsomt ud af det? Så da der så endelig kommer noget lidt interessant ud af det, så er der nyheder. Sådan er det bare altid. Ja. Men vi kan da prøve at skrue op og så høre. Nej, det er selvfølgelig ikke nok. Jeg tror, det bliver ham med Niklas, ham danseren. Ja, det må jeg nok. Men igen, hvad ved jeg? Jeg sidder bare og nyder det for i aften, ikke? Nej, jeg har desværre ikke haft mulighed for at se det. Nej. Thomas sidder ude i en reception i det her byen sammen med 3-4 andre. Jeg ikke rigtig målgruppen. Nå, så er han alene nu. Det kan jeg høre. Jeg tror ikke rigtig, jeg har målgruppen. Jeg tror ikke, Boogie kører med målgrupper. Det tror jeg. Nå. Den bliver vi nok ikke enige om, sådan lige forløbig. Thomas, det der sker nu, kan jeg forstå, det er, at du simpelthen allerede nu efter 40 minutter i receptionen faldet til, og har begyndt at chit-chatte om, og hvad sker der i DR? Og det vilde er jo, at med reception, det er jo som sagt det hovedcentrum, og det er kraftkedlen i hver virksomhed. Det er der, det hele sker. Det er der, alt foregår. Alt, hvad der foregår i virksomheden, ved folk, der er ansat i receptionen. Det er faktisk ikke engang løgn. Og Thomas, er der mulighed for, at du kan opsnuse lidt rygte? Der er jo også, er Carsten på arbejde i dag? Carsten er gået hjem. Hmm. Hvem er tilbage? Susanne alene? Susanne alene og Leila er også kommet på arbejde. Nå. Og Leila... Har du noget godt slået om nogen, der arbejder her i det her byen? Nej, det har jeg ikke. Nå, det er vist ikke helt sandheden. Anders Breinholt. Lad dig sige om ham. Så blev jeg vist væk. Nej. Prøv at spørge Lene så. Lene. Ja. Hun kan noget. Ja. Hvad ved du om Anders Lund Madsen, som vi ikke ved? Jeg ved bestemt ikke noget om Anders Lund Madsen. Jeg havde regnet med, at I kunne fortælle mig nogle ting om ham. Hvad vil du gerne vide? Det skal nu synes jeg, at det her tager en helt mærkelig drejning. Nej, men det skal vi da heller ikke Det skal vi da ikke fortsætte ud af det her spor. Nej. Men det, der kan I mærke, hvor loyale receptionisterne er overfor medarbejderne. Ja, ja, ja, ja. Og jeg har været her, jeg har været her i 70 minutter, og jeg er blevet taget godt imod, og jeg er blevet en del af det, men alligevel ikke nok til at få at vide på live radio, hvad der foregår med de sorte spejdere. Thomas, hvad er der ellers? Clemen Kjærsgaard har lige afvist mig. Nej. Jeg sagde, hvorfor? Undskyld, kan jeg hjælpe dig med noget? Nej, jeg får allerede hjælp. Ja. Så arrogante fyre. Og hvad er dem, som arbejder på nyhederne 21 og TV-visende, de bliver begyndt at møde ind? Nej. Slet ikke endnu. Klokken er jo kun 10 minutter over 3. Hvad er der? Er det sådan nogle folk ude i receptionen, der kunne være sjovt at snakke med? Altså ikke i receptionen, men ude bag forhåndsgangen? Ude forhåndsgangen? Jamen, der er ikke nogen lige nu. Nu kommer der nogen ud ind af rulledøren, eller hvad kalder man den? Elevatoren bare, ikke? Nej, for det er den dør, der kommer udefra. Nå, svingdøren. Svingdøren. Ja, den kalder man. Jamen, hey, den kalder man. Skal der ikke den vej, du bruger der svingdøren? Sådan. Lige præcis. Men de vil ikke snakke, tror jeg. Du tør ikke? Nej. Hej, kan jeg hjælpe dig? I er sammen. Okay. Det er sgu da ikke et svar. Hvad for noget, undskyld? Kendte Thomas. Det er i hvert fald Thomas. Kender du mig? Ja, fordi vi har lige siddet ude i taxaen og hørt jer. Det sagde stod i receptionen. Ej, hvor dejligt. Er det et godt program? Ej, jeg synes, det var knaldgodt, altså. Og vi ved nøjagtigt, hvad I hedder alle sammen. Lene og... Nej, hun var gået, og så var der... Lene. Ja, det er Lene, ja. Men vi stod fire mand. Jeg synes, det var et meget godt program, fordi man følte, man var med i det hele. Ja, ja, fint nok med al den snak. Hvad skal hun i det her? Ja. Du skal være med i Deadline. Hvorfor? Ja, fordi... Ved du ikke det? I dag er det 100 år siden, at kvinder kunne komme på Kunstakademiet på undervisning på lige fod med mændene. Thomas, Deadline er det ikke først 22.30? Det er en meget, meget stor festdag i dag. Mm. Men Deadline er det ikke først 22.30? Det er Deadline 17. Nå, det er Deadline 17. Men Deadline 17, hvornår det? Ja. Hvornår er Deadline 17? Hvad tid er det? Det er klokken 5. Klokken 17 er Nå. 5. Oh, ja. Men hørte du slet ikke det der med, i 100 år har kvinder nu kunne komme på Kunstakademiet? Nej, men vi skal også til, at... Kun i 100 år. Thomas, snak du bare videre med hende og lad. Thomas, jamen, hold du den kørende i en 10 minutters tid, så spiller vi lige et meget, meget langt nummer, nej, ikke? Altså, og så stiller vi nummeret her, sådan der, og så kan Thomas så ellers snakke med... Og så skriver du noget, om det. Med Babette Karamel Keramik derude, ikke? Og så kan de så stå og rulle en vase, som man siger. Det er også fødselsdag i dag. Hvad betyder det for dig? Kan du huske, at de rode med Patrick Swayze, da han begyndte at rode læder, som man siger? Ja, det er lige det. Jeg ser Thomas i den rolle om inden for 3 minutter. Velkommen til anden time af Det Sorte Spejder. Om et øjeblik, det er en lille indslag. Karrierevejviseren. Fantastisk nummer. Ja, for hylden. Så er der banan i skuffen. Som jeg har valgt at brænde på min CD i dag, Audioslave og Like a Stone. Nu skal vi ind i et nyt segment, der hedder Karrierevejviseren. Ja. Hvordan er de blevet til alt det, de er i dag? Må jeg læse op for... Ja. Inden vil jeg sige, at årsagen til, at vi startede denne Instas-række, segment-række, med den person, vi gør i dag, det er simpelthen fordi... Hun har muligheden for at blive minister en dag. Hun er blevet politisk ordfører på meget, meget, meget kort tid for... Ja, så hvordan er hun blevet det? Et af de største partier i Danmark, Venstre nemlig. Mm. Danmarks Liberale Parti. Når jeg ser hende i debatter, så bliver jeg direkte varm indeni. Og det er ikke på den måde, men ja, det er bare... Af glæde. Det er bare fedt at se en politiker, som når hun skal argumentere for sin sag. Ja, men det er også det, at det er idéerne, og ikke personen, der bærer sådan noget. Fordi det er sådan noget, man går ind i politik af en årsag. Og det er sgu ofte den forkerte, hvis jeg må sige noget grimt. Ja, det er tit, at det er mænd og kvinder, der tænker, jeg vil gerne ind og bestemme noget. Det er ikke så vigtigt, hvad jeg bestemmer. Jeg vil bare til fadet. Og der er det så dejligt at se en menneske her, for hvem det er idéerne, for hvem det er et politisk projekt mere end sin egen person. Nemlig. Som er vigtig. Ja. Og der er Inger. Hun er vel dansk politiks svar på, hvad hedder han ham der med hesten op i Nordjylland? Trollummanden. Nej, ham der også synger. Så man kan ikke forstå, hvad han siger, når han synger. Og hestekrammeren, ja, hvad hedder krammeren, han? Krammeren? Niels Hausgaard. Ja. Sådan. Han vil aldrig være med i Netto Reklame. Det tror jeg ikke, du skal regne. Men Inger Støjberg, ja, det er den danske udgave af Sarah Palin, vi har gang i. Fortæl, Anders. Læs op det, redaktionen har skrevet som indledning til indslaget Karrierevejviseren. Men også en karrierekanonen, kan man ikke sige det? Ja, det er ligesom taget patent på. Pisse. Det er jo en sangkonkurrence. Sørens også. Ja. Inger Støjberg, den danske udgave af Sarah Palin, har haft en usædvanlig karriere. Uddannet ved den traditionstunge institution Informationsakademiet i Viborg og siden kanoneret til tops i Venstre. Her hører vi et eksempel på Ingers imponerende hittepåsomhed, som har haft så stor indflydelse på hendes lynkarriere. Inger har indført et årligt tilbagevendende fænomen, nemlig Tour de Støjbær, hvor Inger cykler rundt i hendes hjemstavn, udgangspunkt for hendes udenrigspolitiske erfaring, der består i, at hun kan se til England i klart vejr fra hendes barndomshjem. I det følgende klip fortæller Inger, hvordan ideen til Tour de Støjbær opstod, og hvor stort et fænomen der er tale om, og hvordan den første omgang Tour de Støjbær gik for sig og løb af stablen i 2006. Og ja, kære lytter, når hun kan, så kan du sikkert også. Hvem har fundet på den her Tour de Salling? Er det dig selv, eller er det en anden smart fyr, som har hittet på det? Jamen, det var sådan set mig selv. Og det kom så af, at vi var i gang med at arrangere nogle torvedage i Venstre. Og det gik så lidt i fisk, og så tænkte jeg så, jamen, det var lige der før Tour de France, og, sådan, og så tænkte jeg så, jamen, så lad os da cykle rundt i Salling. Og den greb kredsen så altså simpelthen venstrefolkene der. Der skal lige komme en lille bemærkning. Ja. Der er mange, der sidder og tænker, hvad, cykler de rundt i et stormagasin inde i Aarhus? Nej, det er byen, Salling. Ja, lige nu. Og man kan også høre, bemærk entusiasmen i den smilen, der kommer fra Mie Ingers stemme, når hun taler om det her. Jamen, det er jo hendes projekt, altså. Ja, det er hendes barn. Ja, men det er godt. Og det er dejligt. I opstillingskreds, og så gik vi ellers i gang. Altså i går, der var vi 15, da vi startede, og så kom der nogen til, og nogen stod af, og nye kom til igen og sådan noget. Så i går var der vel alt par 20 med ude og cykle. Og når man sådan cykler, så får man jo en god snak og godt grin og sådan noget. Så det er også en måde sådan at ryste os lidt sammen på, så det er faktisk rigtig godt. Og her i dag, det starter med et møde omkring kultur- og oplevelsesøkonomi i Glyngøre, om på Sjælfis som i Glyngøre. Og så har inviteret de relevante personer, der er sådan her i skivekredsen, som har noget med kultur- og oplevelsesøkonomi at gøre, altså museumsfolk og folk om fra Spøttrup Borg og campingfolk og sådan noget. Selve det at få folk i almindelighed til at cykle med på ruten, hvordan er det spændt af? Jamen, det er spændt af. Synes du ikke, han snakker mærkeligt? Jeg synes det ikke, han snakker mærkeligt. Han er bare her, for det er for skiveregnen. Det er da ikke mærkeligt, Anders. Altså, på ruten? Jamen, det er da mærkeligt, du taler. Hvorfor skal du sidde og svine jyder til nu? Nej, slet ikke noget jyder. Det var selv for jyderne mærkeligt dialekt. Prøv at høre. Folk om fra Spøttrup Borg og campingfolk. Det synes jeg er mere mærkeligt. Selve det at få folk i almindelighed til at cykle med på ruten, hvordan er det spændt af? Cykle med på ruten? Det lyder som om, han har for meget luft i. Altså, der er falsk luft med, ikke? Jo, men det er fint nok. Vi er mere det der Spøttrup Borg, men... Nej, men lad os nu høre det. Okay. Selve det at få folk i almindelighed til at cykle med på ruten, hvordan er det spændt af? Jamen, det er spændt af sådan, at det er mund, fra mund til mund, og så har vi så haft en annonce i avisen og sådan nogle ting, så... Har de haft remonce i avisen? Det er fandme muligt. Ja. Og i går var der faktisk et par, der kom, fordi de havde hørt det i Radio Skive, så dukkede de lige pludselig op. Og i aftes, der kom der 40 til rundvisning på det nye rådhus. Den kan godt tage en tur til. Hold på hat og briller, Anders. I Radio Skive, så dukkede de lige pludselig op. Og i aftes, der kom der 40 til rundvisning på det nye rådhus. Så altså, det er jo sådan mund til mund, og det var faktisk ikke engang alle, der var medlem af Venstre. Det er bare helt fint med os. Og skulle man have lyst, så kan man altså bare dukke op og køre med. Hvor er du nu, og hvor begynder ruten i dag? Ruten begynder i Glyngøre i dag. Altså i dag, det er simpelthen det er bjergetappen, fordi det kommer til at desværre gå opad det meste af dagen. Det er jo altså lidt sådan på cykel, det lærer man hurtigt, når man er kommet opad, så går også nedad. Men i dag, der ender vi ligesom lidt på toppen. Så det starter i Glyngøre, så skal vi en tur over Durup og Tøndring, og så til Røslev. Fortsat god tur, Inger Støjbær. Tak for det. Det var bare det, man kan sige, hvorfor skulle ham journalisten også ødelægge det her glimrende en dag for os, nu ved at lyde sådan? Der kommer falsk luft ind. Elmer Fjort, mand, hvad sker der? Inger Støjbær, hun er blevet til noget. Se på alt det her moras, hun har været ude i. Ja. Der kan man sige, hun er i dag blevet til noget. Det var det første, men absolut ikke det sidste indslag i indslagsrækken, der hedder Karrierevejviseren i De Sorte Spejder. Og disse ord, lidt musik for vores venner i Australien. Hvad var det? Det var Angus and Julia Stone med Mango Tree. Ved du hvad? Den har vi fået fra Mary jo. Mm-hmm. HKH. Ved du hvad? Paul Newman, ikke? Han er jo død der sidste uge. Det gjorde han desværre. Og han var eddermame gammel og eddermame syg. Han var 83. Et op af kraft og var en gammel mand samtidig. Ja. Men i Lortebladen, der kommer i morgen, der er der billeder af ham, hvor man kan se. Der er et af de sidste billeder, der er offentligt i hvert fald er taget af ham, ikke? Ja. Hvor han er meget, meget, meget, meget syg. Ja, han er helt afpillet. Men stadigvæk, mens, selvom manden han er syg af en mulighed, så står han med en sixpence, store solbriller og ligner en million. Han er måske den cooleste, cooleste skuespiller, altså person, verden nogensinde har set. Plus en af de fineste fyre, nogensinde har levet, fordi han lavede alt det der velgørenhed. Ja, lige netop. Lige netop så lavede han sådan en eller anden tarvelig dressing, som folk sagde, den smager fedt. Ja. Så lavede han den, så kan pengene bare gå til kraftramte børn. Mm. Det er eddermame smart. Tjent over en milliard på det. Kæft, han var sej. Mm. Og han, altså, jeg Plut, han kørte i racerbilen. Jeg er 35. Jeg har kørt Le Mans, mand. Mm. Altså, mega sej. Mega sej. Men altså, jeg vil stadig sige, at Ole Bjerghus er en bedre skuespiller. Ja. Kan vi lige få skruet op ud til receptionen, hvor Thomas, vores journalistpraktikant, jo sidder? Er det stadig hestekrav med keramikken? Ja, det kan jeg love dig. Jeg er glad for, at jeg hører telefoner på, så mine ører ikke bløder, men det lyder, som om hun går op i det. Men det er jo, der er jo 2,5 time, til den skal på, om jeg så må sige. Ja, men hun er ved at være varm, det kan jeg godt love. Men jeg vil sige, hun var sød. Hun var rigtig sød. Det var bare det der med de 100 år og kunstakademiet, man kunne godt blive helt angst. Men helt seriøst, undskyld, jeg lige kalde ind det der. Der fik jeg faktisk lidt dårlig smag i min mund for første gang. Er det rigtigt? Nej, det er lige meget, det kan man bare ikke tage sig at sige. Hun har siddet i taxaen på vej ud og hørt. Hun skulle i deadline kl. 17, og så kommer hun ind, og så siger hun, at vores program er rigtig, rigtig godt, og så kan der være en keramikhestekraven, og det kan man ikke tillade. Nej, det passer ikke. Det kan man ikke tillade sig at gøre, og det mener jeg helt seriøst. Det vil godt til undskyld for, hun hører det ikke, men hvis der er nogen af familie, der hører, vil godt til undskyld for det. Det var ikke. Det var dumt. Jamen, Anders, det klæder dig. Nu er verden kraft med dig helt at lave. Nu begynder jeg snart at græde. Du har jo ret. Jamen, det er ikke første gang, vi er kommet til at genere folk, der egentlig er meget søde. Nej. Men hun er bare ikke... Bare vi drejer keramik, så skal vi giftes med hende. Nej, men jeg mangler det til stedet. Det er jo utroligt. Men hun kommer ind i det her by. Skal vi ikke lave en temauge for dig og din nye kæreste, kraven med keramikken? 100 års kraven. Så kan I sidde der med og lege Patrick. Nej, men hun kommer bare ind i receptionen, og så siger hun, er det dig, der har den kendte Thomas? Jeg elsker jeres program er virkelig godt, at I sidder og hørt det. Ja, Deadline, hun er helt glad over, at hun har hørt programmet. Skal hun samtidig Deadline og fortælle om keramik? Og... Nej, hun skal fortælle om 100 år for et eller andet. Skal jeg angre offentligt? Skal jeg græde? Nej. Det er sindssygt, mand. Er hun der stadigvæk? Nej, hun er faktisk lige gået. Der kom en ung fyr og hentede hende. Mm, okay. Anders, du har allerede en konkurrent. Ja. Og så er der lige været en batik på. Undskyld? Havde hun batik? Nej, hun havde bare et meget stort lilla tørklæde på. Havde hun en stor hank i ryggen? Ja. Lige præcis. Der kom en fyr og hentede hende i hanken. Hanket op, Thomas. Ej. Skal der ikke selv være, at du bruger dig svingdøren? Undskyld. Nå, hvad sker der? Der har lige været en svensk mand med nogle grå pakker. Jeg ved ikke, hvad der er i. Mm. Men de er til en, der hedder Line. Og han var meget svensk. Mm. Men ellers er alt ved det gamle... Der sidder nogle... et par personer på en bænk over ved væggen. Jeg tror, de venter på en rundvisning. Ignorer dem. Det gør jeg allerede. Hvor gamle er de? De er oppe i åren. Kan du grønne snakke med dem? Ja. Kan du nå hen til dem? Det kan jeg faktisk ikke lige her. Hold nu op, selvfølgelig kan du det. Jamen, du har bare ikke lyst. Nej, det er faktisk ikke nok. Det er ikke. Fair nok. Det er ikke løgn. Nej, det er fair nok. Men ellers er alt ved det gamle. Nu er der kommer der en fyr og henter en pakke. Nå. Og så hurtigt kan det gøres. Så er han væk igen. Lige så hurtigt som han kom ind, kom han ud. Ellers så kører Boogie stadigvæk i TV'et, og alt er under kontrol. Her er ro. Vi er alle sammen glade. Lena er taget hjem. Det hænger ikke sammen. Nej, det skal ikke forstås sådan. Men ellers er alt godt. Er det ikke rigtigt, Leila? Jo, det er rigtigt. Og hør, Leila smiler, og jeg har faktisk fået ros. Jeg har fået masser af ros, så jeg ved ikke helt om... Thomas, er der mulighed for, at du på en eller anden måde kan sætte dig hen ved omstillingsanlægget? Kan jeg sidde ved omstillingsanlægget? Det gør du da godt. Hvor er det? Det er lige herinde på computeren. Hvad kan jeg gøre? Jeg synes næsten, hun er kælen nu. Nu skal vi først have den åbne, jo. Så det vil sige, at alle telefonopkald, hvis man ringer til Danmarks Radios hovedomstilling, det kommer til dig nu, Thomas, spørg lige om det. Vil det sige, at hvis man ringer til Danmarks Radio, så kommer man til at tale med mig? Ja, det gør man altså, hvis du tager telefonen, selvfølgelig. Og det gør jeg. Det kan jeg love. Fedt. Jeg ved ikke, om det er en opfordring. Nej. Nej. Der er jeg ved at blive logget på. Hvad er det, du logger på? Jeg logger omstillingsbordet på her, så du kan bruge det. Så. Hvem er det, der ringer? Så ringer du nu. Så ringer jeg. Må jeg tage den? Jeg tager lige den. Danmarks Radio, goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Danmarks Radio, omstilling. Hvad kan jeg hjælpe med? Og der er bare en hyleton. Ja. Sådan er tit. Så kender man. Nu venter jeg lige. Vent lige lidt til, Arne. Så tag den næste. Og nu siger du alt, hvad vi siger, Thomas, ikke? Ja, så sker det. Så hvad gør jeg så? Danmarks Radio, det er omstillingen. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, til tjeneste måske. Nej, det er for meget. Så er den. Kan jeg nu? Det er fordi, nej, de tager den op. Nej, de tager den et andet sted i huset. De tager den rigtig hvor, hvor længe skal jeg vente, inden jeg kan komme til at tale med nogen? Kommer man på, om der kommer kø her på telefonen. Systemet. Ja, og lige nu er der bare en tom hvid skærm. Men jeg venter. I spænding. Fint nok, Thomas. Ha' det godt, ikke? I lige måde. Hej, hej. Hej. Det er ret sjovt, er, ikke? Er det ikke sket? At jeg vidste, det er det, der var sket. Det er bare sjovt nu, når vi kører den store interaktive, vi agerer kommunikation med vores lyttere. Ja. Så er Søren Bo skrevet, at jeg simpelthen er for dum, fordi jeg ikke kan forstå, hvad en anden dansk radiovært siger. Nu har jeg fået svineren for, at du svinede jyderne til før. Er det ikke fantastisk? Yeah. Er det ikke smukt? Altså, det er dig, der er efter alle jyderne. Jeg siger, hvorfor skal jyderne nu have en tur? Og så bliver Søren sur på mig, fordi jeg holder med jyderne lige pludselig. Ja, han er jyde. Jeg vil godt sige undskyld. Ligesom Anders sagde til keramikpigen, den søde keramikdame før, så vil jeg også godt sige undskyld til folk fra Salling-området, som jo ikke er en by. Keramikkraven. Som jo altså ikke, altså hvis der er falsk luft i stemmen. Jeg gider ikke sige undskyld til Søren Bo, fordi Søren han skal høre ordentligt efter. Man skal ikke svine til, hvis man ikke hører ordentligt efter. Sådan er det. Hey. Eller hvad sagt på den anden måde. Skal der ikke den vej, du bruger dig svingeren? Det er netop. Om et øjeblik sætter vi gang i tættes bingo-rouletten. Men først et af verdens bedste numre. MGMT. Det er utroligt, at man kan lave et nummer, der er så godt som det her. Og så lave en plade, der er virkelig dårlig. Der er det her ene nummer. Det er selvfølgelig en personlig smagssag. Ja. Men der er et nummer på MGMT's album, der er godt, og det er det her. Der er måske et andet, der lige er halvt så godt som det her. Men så var det, de startede med jo. Så det er halvandet nummer, du. Og så skulle den ene, ham der var god, han skulle væk. Og så de andre lavede resten. Kære lytter, inden vi skal i gang med Tættes Bingo, bliver vi nødt til lige at forrette en sag, som man siger. Ja, der er en episode fra i morges i programmet Godmorgen P3. Det er prisvindende radioprogram. Ja, tillykke til årets bedste radioprogram. Præcis. Godmorgen P3. Som jo ikke hviler på lagbærne i samme grad, som man kan sige, vi gør. Nej. Der bliver hele tiden vundet nye sejre, og her i morges må jeg sige, der stikker det af for dem. De sender fra samme studie som os, Godmorgen P3. Ja. Det vil sige, de sender fra vores studie. Det må man sige. Og det er, var det i morges, var det Julie, Henrik Poulsen og Kanonkongen, der var værter. Ja. Og jeg kan godt forestille mig, at det, der er sket i morges her ved 08.35-tiden, det er, at Julie Bundgaard, hun tager sig jo af de journalistiske sager, kan man sige. Ja. Henrik Poulsen sidder af den iskolde guldersbaron, der sidder og holder kølig over. Man holder edderkoppen, altså som snorene i et spil domino. Han er Geppetto. Det er han er Geppetto. Han sidder der, og så, og så er hans lille trædukke. Kødtorsen, ikke? Så sidder kanonkongen ved siden af og får lov til at åbne munden, når han får besked på åben munden. Men heller ikke for. Lige netop. Og sådan hænger det sammen. Og sådan er rollen fordelt. Og det fungerer aldeles. Og det er derfor, det er godt program. Ja. Men i morges, der må selv Julie Bundgaard, eller Pia Røn, som jo også er på morgenholdet, tillykke til hende også, ja, jo har siddet og altså, den har været svær. Vi har ikke tænkt at stoppe klippet, som vi normalt gør. Vi skal bare høre det. Og allerede Julies intro bliver nødt til at snakke om, at det er dametasker, at det her indslag handler. Som om det skulle gøre det bedre. Ja, vi kører det bare, og ja, det er usandsynligt plads. Men også man kan lige faktisk, hvis man holder en bilkø nu et sted, og man sidder og hører det, bare lige før at se, om de andre hører det, kan man lige køre det lange lys, lige hurtigt, klik, klik, klik, som om, at du ved. Eller et par toglygter og baglygter, lige klip med dem. Sådan der. Så ved folk, okay, det er vi kan godt lide det her indslag, det bliver dumt, det er for Godmorgen på 3 i morges, så det er sådan set ude af vores hænder. Værsgo. Så skal vi snakke om tasker og hygge egne. Det skal vi i hvert fald, for pas på, Paris Hilton, dine tasker kan gøre dig syg, og det er altså dametaskerne, forstås, vi snakker om. Selvfølgelig. Ikke? Selvfølgelig, damehåndtasker. Svenske forskere har nemlig undersøgt, sådan, hvor slemt det står til med bakterier i og på kvindernes tasker. Og forsøgene de viser nu, at der både kan være stafylokokker og salmonella på de ellers så uskyldigt udseende tasker. Godmorgen, Elisabeth Tvendstrup Jensen. Ja, godmorgen. Ej, stop lige. Fordi, okay, her er en anden lille... Ja, undskyld, vi bliver nødt til at stoppe det. Ja, og vi skal også nødt til at bingo, og vi skal lige spille et stykke musik. Jeg vil bare sige, man kan lave den her quiz nu. Den, som griner først, har tabt og skal hente basser. Jeg har basser med i morgen tidlig på kontoret eller i skolen. Eller fredagsstang. Eller fredagsstang, hvor man nu sidder henne. Og Anders og jeg spiller den også, fordi udover at det handler om tasker, så kan jeg forstå, at i et slag er der også nogle vejrtrækningsmæssige problemer, eller i hvert fald usandsynligt onde nasal eller næsebor, som vil med ind i det her interview, kan jeg forstå. Der er igen luft. Der er luftig udstødning, som man siger. Ja, og det er altså en... Den skal til syn. Dobbelt twin turbo karburator med dobbeltmand i fold. Vi kører. Anders, husk det nu. Ja, den, der griner først, henter basser morgen tidlig. Ja. Du er læge ved Statens Serum Institut, og så ved du en hel masse om, hvor bakterierne de elsker at holde til. Hvorfor er der så mange bakterier? Hun er ikke engang begyndt, og så griner du for helvede. Hun sidder og bruster som en Uber-crap. Det er flyvebåden til Malmø. Jeg har ikke hørt det, siden jeg var 7 år og skulle fra Malmø hjem. Hui, ja, der kunne vindes energi på hende. Kom videre. Vi skal. En hel vindmøllepark. Hold da, Sevens. Ej, nu skal vi ikke stoppe det eneste. Det er vi lovet. Ved Statens Serum Institut, og så ved du en hel masse. Okay, vi starter lige for. Quizzen starter altså forfra. Så man kan godt grine af nu. Man kan godt grine af. Og det gælder også dig, Anders. Ja, undskyld. Og det gælder også dig, det er den grønne på gøjt. Ja. 206'er. Hold mund. Sådan. Så er vi klar? Ja. Altså om, hvor bakterierne de elsker at holde til. Hvorfor er der så mange bakterier på netop damer? Hold da kæft. Hvor pokker den er grim. Det er jo hele Vestas. Ja, det er ikke allerede, de flytter okay. Netop damehåndtasker. Altså, nu kender jeg ikke præcis den undersøgelse, men jeg vil sige, resultatet, det undrer mig ikke, fordi der er bakterier og virus på alle de ting, som vi rører med. Med vores hænder. Så hvorfor det? Det kommer også på helt mærkelige tidspunkter, udåndingen. Det er også meget nemt kunne være på taskerne. Men hvorfor er det lige ekstra slemt sådan med dametasker? Jamen, man har jo tit fat i håndtaget, for eksempel, og jeg går ud fra, at det er måske især der, de har fundet dem. Og en af måderne, man måske kunne få dem på også, det kunne være i forbindelse med toiletbesøg. Hvor man er inde på et offentligt toilet, hvor man ikke har mulighed for at vaske hænder. Så kan man få lidt med sig, som man sætter på sin tasker. Hvor farligt er det så med de her taskebakterier? Det kan selvfølgelig være farligt. Der er nok nogle særlige situationer, hvor det er mere farligt end andre. Det kan være, hvis der er forkølelser, influenza og roskildesyge, og måske også salmonella i omløb, så er der en større smitterisiko. Men hvad skal man så gøre for at undgå at blive syg af sine tasker? Altså lige præcis i forbindelse med toiletbesøg, der er et råd, man måske kunne give, og det var, at man skulle tage taskerne under armen, i stedet for at tage den op i sine snavsede hænder, når man går ud. Mange tak skal du have, Elisabeth Tvindstrup Jensen, som altså er læge ved Statens Serum Institut. Ah, det er smukt. Det er smukt. Har du et stykke musik, Anders? Ja, det kan du blive spids på. Kom så. Flaming Lips og Do You Realize er det smukkeste sang, nogensinde har lavet, tror jeg. Ja, det er sikkert. Undskyld, sørg mig godt over det. I dagens udgave af Tillidsbingo er vi på grund af tiden, og også lidt på grund af Thomas ude i receptionen, nødt til at starte med fladen fuld, ikke? Jo. Første tal er nummer 51. Man ringer 70 3 gange 20, når man mener, at man er Tillidsbingo. Og det første, man siger, hvis man er så heldig at komme igennem, det er Tillidsbingo. Og så tager vi en lille chit-chat, bidi-bidi-snak, og så vinder man en t-shirt og muligvis flere af de sorte spider-t-shirts. Ikke? Ja, det er sådan, det foregår. Ja, tak. Og som sagt, første tal 51, næste tal er nummer 52. Nå. 52. Skal du gerne. Ja. Og nummer 14. Ja. Jeg venter lige på, at telefonen den ligesom lukker mange ind ad gangen, som er 24, folk, som man siger. Spændende er også, om der er nogen ude forhånden, der har bingo. Mm-hmm. Nummer 3. Hallo? Tillidsbingo. Åh, det er godt. Hvem taler vi med? Fedest. Hvem? Johnny. Hej, Johnny. Hvordan, Johnny? Velkommen til programmet. Hej. Du har vundet tak. En t-shirt. Hvordan, hvor ringer du fra, Johnny? Nørre Sundby. Oh, der har vi været i går også. Der var vi i går også. Altså, vi var der ikke. Vi ringede. Der var en, der ringede. Det var, hvad var det? Det var Sandra. Sandra? Det var Sandra. Kender du Sandra, Johnny? Nej, det gør jeg ikke. Hun var helt og single, husker jeg, og var meget, meget sød, og lød meget, meget sød og rar. Men Johnny er sikkert i forhold, Anders. Det finder vi ud af. Johnny, hvad laver du til daglig? Må jeg spørge om det? Ja. Jeg laver fjernsyn. Altså, jeg arbejder på TV2 Nord. Upsan! Så er den her samtale klausuleret. Ja, det er ikke engang løgn. Johnny, er du på arbejde lige nu? Nej, jeg har fri i dag. Okay. Hvad laver du der? Er du vært? Er du tekniker? Er du journalist? Jeg er elev, eller hvad man kalder det. AV-elev? En FDP-elev. AV-elev. Ja. Oh. Ja. Så laver du både at redigere, ikke? Jo. Og der var, det er sjovt, det skal ikke stå er, at der var nogle unge mennesker, der godt kunne tænke sig at lave det samme som dig, der stod i kø ude i receptionen i DR-byen her til morgen, og der Carsten filosofen var ude og nyde en cigaret, og så på et tidspunkt går forbi en af de her unge, håbefulde piger på en, jeg ved ikke, hvor gammel er man, når går man i 8. 9. klasse, 14-15 år. Ja, det er det omkring. Som var godt staset, fordi nu skulle de ind og se, hvordan det var at være inden for medierne. Og så stod hun og snakkede med sin veninde, og så sagde hun, hvis jeg vil være noget inden for medier, så kunne jeg godt tænke mig sådan en, så må det jo hedde sådan en tv-redigør. Jeg vil godt være tv-redigør, kunne hun godt tænke sig at være. Og er det, du er, Johnny? Du er tv-redigør. Bliver du det? Ja, lige præcis. Ja. Det er sådan det fine ord for det. Ja, det er det, som hedder redigeringsteknikker, når hvis det er bare sådan et plat, ikke? Ja, ja. Det er det rigtige ord. Altså, det er et længt spørgsmål, jeg nogensinde hører. Ja, men det var bare en lille anekdote. Det var et godt spørgsmål. Og det var enormt for, fordi det holdt fra start til slut sin stringens. Og Johnny, hvad laver du? Jeg går lidt Johnny, rundt. Johnny har en koala-bjørn derhjemme, som lige nu er ved at kunne se mig. Nå, men Johnny, hvor lang tid har du tilbage? Giv mere eukalyptus. er du på fast, altså er på TV2 Nord, eller skal man i praktikophold på en skole, eller skal man tilbage i praktikophold på din virksomhed? Eller hvad foregår der? Jeg har 4,5 år, og så skal jeg i skole og sådan noget. Åh, hvad? Ind imellem. Er det godt? Er det dejligt at svare til dine forventninger? Det har det gjort indtil videre, men jeg har jo lige startet, så... Okay. Her først i august, september? Hvilket? Du lige startede her 1. august, september stykker? Nå, ja. 1. august. Vi havde jo besøg, vi var oppe i Nørre Sundby til noget autocenter, noget Hyundai-forhandler, der havde vi jo besøg til TV Nord, Anders. Det var en meget behagelig oplevelse. Ja, bestemt. Søde folk. Hvor bor du henne, Johnny? Jeg bor stadigvæk i Nørre Sundby. Ja. Og Johnny, bor du alene? Ja. Hvorfor? Er du meget grim? Det ved jeg sgu ikke. Er du underlig? Er det den skide koala-bjørn? Hvad er det? Men er det eller jeg det ved det ikke. Men Johnny, du lyder bare som en rigtig, rigtig sød fyr. Meget, meget rar. Og det, jeg tænker på, er det fordi du er flyttet efter arbejdet, og så at kæresten sagde, det gider jeg ikke. Eller hvad? Eller har du altid boet i Nørre Sundby? Jeg kan slet ikke spørge om noget der. Nej, det har jeg ikke. Nå. Jeg har faktisk boet i noget så eksotisk som Dronninglund. Okay. Så er Nørre Sundby vel også lidt bedre, ikke? Mm. Det kun blev bedre herfra. Ja. Men det kommer ikke under det med kæresten. Hvad er det, der er galt med dig, Johnny, siden at du ikke har den kæreste? Eller har du lige haft en kæreste og sagt farvel til hende? Eller gider du bare ikke at have nogen? Eller ham? Ja, jeg ved det ikke. Nej, men det er da også... I må ikke spørge mig. Det er også mange spørgsmål, altså. Kunne du godt tænke dig en kæreste, Johnny? Det kan du det godt, det, jeg ville kan du godt finde ud af at svare på. Ja. Kan man altid. Og hvordan skal han hun se ud? Det ved jeg ikke. Altså nu er det ikke så udseende, skal være model, når det bare sådan, hvad er det for en type pige, du er blandt, du godt kunne tænke dig? Er det, går du efter, om så må sige, den veluddannede, lidt vrede type, eller den mundre type, eller den kedelige type? Kedelige type, eller skal det være en, som... Briller, så, ingen briller. Er god til at spille kort, eller sådan. Hvad er der nogen specielle ting? Det skal det være. Counter-Strike-pige, Bridge-pige? Kunne det være? Jeg ved det ikke. Bare stille og roligt, ikke? Stille og roligt. Et godt parameter. Ja, det er en god start. Ja. Kommer nok ikke til at snakke i munden på hinanden derhjemme, Thomas, trods alt. Men så er der koala-bjørnen. Så er der koala-bjørnen, selvfølgelig. Det er faktisk det. Johnny, ja. Johnny. Grunden til, at vi kalder dig Thomas, er fordi, at din stemme ligger meget tæt op af vores journalistpraktikant, ja. Thomas, som jo er fra Herning. Som er det så langt fra Dronninglund, som det kunne være? Ja, det er jo nok også langt fra Skagen. Modtaget. Ja. Vi skal til at ringe af. Ja, men vi skal da ikke lige ringe af, uden at spørge Johnny, om han har familie boende i nærheden. Det er langt væk. De bor i Skagen. Og Dronninglund. Thomas, du skal ikke sidde derhjemme og ryge methamphetamin, eller hvad det er, du laver, fordi der er et eller andet. Der er noget, men det er koalaen. Det er selvfølgelig koalaen. Thomas, du sidder jo ikke i et køretøj lige nu, vel? Eller Johnny? Johnny. Nej. Nej. Johnny, har du et elektrisk apparat nærheden af dig? Det har du nok, når man har en koala-bjørn og er AVE-elev. Så vi kunne høre, som gav en lyd, og så skal vi gætte, hvilket apparat, eller hvilket fabrikat apparatet er. Har du noget apparat, der kan tændes? Jeg har en røgalarm. Jo, nej, jeg kan ikke det kan jeg sgu ikke. Nej, den er svær. Det er altså en god idé. Har du en med mikroovn? Det har jeg ikke. Har du et... Gasplus? Eller en ovn? Kan du åbne og lukke lågen på din ovn? Ja, det er godt. Det kan jeg godt. Okay. Så lad os høre. Så er vi klar. Det er et fos. Jeg gider ikke mere pisse. Ja, det er et foskomfort. Jeg vil købe så tæt, John. Det er et foskomfort. Nej, det er AEG. Og det er endda en af de nye. Hvad er det? Goranje. Så bor du i klubværelse, ikke? Ej, Goranje er det bedste, man kan få. Du bor i klubværelse, ikke, Johnny? Nej, nej. Nej, du er dyr jo, så må man ikke. Thomas, eller Johnny, du har vundet en t-shirt. Du skal skrive en e-post. Salensøgnsnabelag.dk. I emnefeltet, der skriver du Jens Rumenstad. Jens Rumenstad. Og så kan det jo kun blive til en t-shirt med det søde liv, Johnny. Nej, koalabjørn skal også have en. Skriv to på, og så den trøje, som din bjørn bruger. Og jeg Johnny... Der var faktisk en ting. Ja? Det bliver jo nok glad for. Jeg har faktisk lavet bingo før. Bingo på DK4. Totalt godt. Johnny, det har du da selvfølgelig. Lørdags og søndags bingo, som nu kører hver aften på DK4, og jeg kan anbefale alle at se det. Ja. Det her, det er ingenting. Det rigtige bingo, det er det, man det er godt kan lide. Johnny, kan du have det godt? Ja. Og hele tiden alle på TV2 Nord, og tusind tak, fordi du gad være med. Ja, tak fordi din tålmodighed med vores røvl. Tak. Moin. Det er hun. Moin. Moin. Farvel. Og have en rigtig god dag. Thomas sidder i receptionen til kl. 22.30 i aften. Kig forbi der byen, hvis du vil trykke hans hånd frem til betalet og lopshop. Det er et af de største bands, orkester, der har været i den danske musikhistorie, Love Shop, og det her er et fantastisk nummer, Love Goes On for øre. I morgen kl. 14.10, der skal du tænde for radioen, hvis du godt kunne tænke dig at høre en stor nyhed, som vi her på De Sorte Spejder meget gerne vil offentliggøre. Og med stolthed. Kl. 14.10 med stolthed. Men du skal altså også høre nyheder her om 8 sekunder, fordi det er nyheder med en gigaedderkop meget tæt på hende, der læser nyhederne op. Ja, og hun er en lille smule af rakten forbi. Om lidt køder med Tony og Sara, og nu betrænet med Spider-Man og Mie Rasmussen. Klokken er 16.00.